ورزی هاوین روژکانی بخوشی تیه پارین. امروش وک همو روژیک هایدی لگل پیتر دا چه تناو میرگو لورگکان. پیتر! ده خیراکا! من هاتم! او کتبت کولیه لگل جیانی نوتیکان راهاتوا. تو جواتی ناگی برنارد؟ ايه تو هر خوتوي پیتر او هوره دلی بزنه که گوره یا شوکی ده گوره ده تیوه کمی خواردن بخوی؟ هر دم بیر لخواردن ده کیوه بونی خواردنه که زور خوشه پیتر تو برسی تا هشت ازوه ها؟ یوکی، ورا سری او گلانه بکا، ورا ها؟ هایدی، کلاوه کم بگره هایدی، دی باب روی نحشات گیک، دی لگل مورا بلام تا استنان من نخواردوا رشو باکل ایمان زیگ دی بیتوا دی پیتر، او بو چو داروی پیت دلم رشو باکا بولی ایمان دید، دی خیراکا پیتر، او مانای چیا او لی ایمان دورا رشو باکا زور بخیر هایدی، دی بدویم کو هایدی لگل توما رنگ توشی مترسی بین دی باب روین و بارانیش دوباره مادم پیتر لگل هایدیه میگرانی هیچ تیگ نیم چون که او زور با آگایا او پیتر بارا نکتر میکر دبی بچین او حشار گیوا لوی لجین او بردا لوی بارا نکتر ما نکر نخیر هایدی هایدی پیتر پیتر من نترسم ما ترسم نگران مبه، ایمه سلامتین. باشا لجن او بردین، باران ترمان ناکات. لبر او ما ترسا. تو دلنیام؟ بله دلنیام. هایدی رو بروی ململانی خینو دبیتوا هور رشکان بری خوریان گرتو هروها بارانیش چیاکانی دا گرتوا شبکه راوستا خوریش دوباره حل هاتوا لوانی لم هلانی و کوت بیت خواره وا. او زور قلوا. هایدی تو لکی کی خرپ نه؟ دستی لی مدا. بفرای تو لکا. دی بابی بین او ماله. استانات وانی بگرای نو ما. برانا کو استوا. بزن کن نگر نو پش اوی کبلا ورن. کوتبه تن هدرم. ها بوتی. دبی خواردم بده متولک کم ها تو نتوانی امتولکی بزندویتی به هلی تو هایدی دتوانم بروانا کم دی بینی دگره مومال هایدی یوکی مگره نوا هشتا زوا یوکی وره ایرا بگره وا بیگمان او رشا با سرسامی کردو ایک تکم با پیرا سیر کچین دوزیه و ها؟ با پیرا من امام دوزیه و تولکا بارانکا تاری کردو بو او لسر ماده لرزید هایدی پیم بله تو ده توی چیلم تولکا یب که رگم پیده دی لای خون بی هلمه و لیره لما لوا بله برنارد او تولکا این خویتی دگی پیرا تو پیدوه کدام ری؟ او زور به هزا نتوانی رزگاری بکی؟ بابی بینم لراستی دامن دل نیانیم لوا بابیرا دبی رزگاری بکی؟ او برسیتی زور گناها نتوانم چی زور خوار نکی بدمه بابیرا او چی دخوات؟ بالندکان به زوری میرو لو کرمو ام جوره بابتانه دخون اوش هر لم شیوهیه سپاس با تو زور سپاس با پیرا هنده میری بکوده کموا موسیقی یکم پیدا دیل نو ایره دای بنی؟ بله بگومن سواره که تو لکه جوانکا استالانه ای که خوشت لکه بود روز دکم لبر تو لکه که هایدی آگای لخوی نماوا کم ها یوکی تو پدوانی که تو لکه کم زور جوانو خرپ نه یوکی تو لکه تو لکه کم دمیه بلان پایست از این تو اینجا چیا بیانی دمیه لبرتی تو وارش بینی با پیرا آیا تو لکه کم نمرد؟ نیگران ما با عزیزکم جو بخصکانی پیتر مده پیتر داله تو لکه کس بینی دمرد تو هیچ تیگ نزانی هی نزان برو بزنکانت بلاوره نباشتره بلا من مبستم اوه نبو بس بیلم تو لکه دکاتوا چنگ تیکی جیلا پیتر، اول یه رتی دکه. سلام ماما. اری براس حالی که تبدیل کرده کتونه. دل خوشه که لگل با پیری داره. زوریش دل خوشه. من در نیانیم که و هایی دل خوش به لای با پیری. بوتینا. بیام بله. هایی لبیده تی دکه. هایی تو لکه یکی دوزی و تو. تی تو لکه. خو حافظ. پیتر، راستا. او حس نه که هیچ لیک من در باری او پیبله او اشکر آیا زور باشا پیتر تو لکه کم تری و زیو دکت برسیتی نبشته کی بدمه هایدی هایدی پیتر تو لکه کم بشت از این تو ما بسته چیا سرکه او خوراکی تو لکه کمه امرو رگه یکی دیکه سرکوکنی ام تیانت نشان دادم دی لگلم؟ من لگلت نایم بو تی؟ چون که من نتوانم پینکی به تنیا بده بهلم پینکی؟ اوه نایو چولکه کما بریارم دا نایو لبنم پینکی نایو یکی سیره گویل من بگرو چولکه که برا لاب که لگل من ورا او شهانی او همو گرینگیه نیا نخیروانا کم لگلش نایم ناو تیا باشا كيفي خوتا؟ يوكي ها؟ اوه يوكي لقال بيتر برو يوكي دي يوكي برو بيتر بطوري شونك بجيده هيله چونك هايدي تنهابير لچولك كي دكاتوا هاوري نوياكي بيتريش واتی دکه که هایدی هستی بریندار دکد با وی که لگلی ناچید کی برسی بید دی بی خوب و تویا اون داد بسا پینکی آرام بگرا ایتریشت پیده دم آه زاتیا، خوسیر نیه کرم باشترین خوراکی اوا. باور ناکم پیوستی به هلانه ایچی دی کبه من بترسیم با چی ها؟ برنار ده پینکی بخوا بیزار مبا خیال داسوده بی بلام تو رزگارت کرد، تو وقت کرد با اوی تو لکه که رزگارت کرد. ایوانیا، برنار، دوی لبردن دکم کلی تو را بوم. نیم تو را ما با، تکاد لدکم. اوی تیتا برنار. تین جوانی برنار. بمشه ویا هرچند هایدی گمانی لبرنارد هبو زانی کوا دلی که زور گوره هیا هایدیش دل نیای که بیارمتی برنارد چولککی پاریز راو بخوشی و شادی دجیم.